partner główny, totalizator sportowy, współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 19. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia synoptyków przed upałami obowiązują w całym kraju. Ukraińcy świętują Dzień Niepodległości, także w Polsce. Jeżeli każdy Ukrainiec będzie trzymał tutaj w sercu dobro i mir, to nam wszędzie będzie lepiej. We Wrocławiu dziś Europejska Noc Literatury. Alerty pierwszego i drugiego stopnia związane z upałami niemal w całym kraju. W większości regionów obowiązują do jutrzejszego wieczora. Maksymalna temperatura to nawet 33 stopnie. Tymczasem lekarze ostrzegają przed szukaniem ochłody i kąpielami w fontannach. Podkreślają, że zabawa w wodzie krążącej w obiegu zamkniętym wiąże się z ryzykiem nabycia wielu chorób. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Woda w fontannach nie jest dezynfekowana ani oczyszczana, a to sprzyja rozwojowi bakterii. W takiej sytuacji wystarczy, że w fontannie wykąpie się jedno dziecko z niedoleczoną chorobą. Pediatra Monika Wanka-Ryt podkreśla, że rozwojowi wirusów sprzyja wilgotne i ciepłe środowisko. Czyli wszystkie osoby, które w tym momencie w tej fontannie przebywają, mają potencjalne ryzyko, że złapią tą infekcję wirusową. Co więcej, fontanny miejskie są wykorzystywane jako umywalnie przez osoby bezdomne. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Warto zatem wybierać tradycyjne kąpieliska, tym bardziej, że sanepid poinformował, że we wszystkich czynnych pomorskich kąpieliskach nad morzem i jeziorami woda nadaje się do kąpieli. Nie stwierdzono zakwitu sinic. Ukraińcy obchodzą dziś święto niepodległości swojego kraju. Świętują także obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce, między innymi w Łodzi. Z okazji święta niepodległości mają głównie jedno życzenie dla swojej ojczyzny – pokój. Żeby dzieci nasze rosły w tym w pokoju. Zwycięstwa myru. Dobra dla każdego. Jeżeli każdy Ukrainiec będzie trzymał tutaj w sercu dobro i myr, to nam wszędzie będzie lepiej. Obchody w Łodzi zorganizowały wspólnie Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszenie Szczypta Dobra. Podobne odbyły się w wielu innych polskich miastach. Deklarację niepodległości Parlament Ukraiński przyjął 24 sierpnia 1991 roku. Były duma, wzruszenie, ale też trochę obaw. Ponad 60 terytorialsów złożyło przysięgę w bydgoskim Myślęcinku. To uwieńczenie ich 16-dniowego szkolenia. Uroczystość połączono z szóstym świętem 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej za sprawę mojej ojczyzny, potrzebie i własne, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. To małe wzruszenie bardziej. Mąż po dwóch tygodniach rozłąki. Dzisiaj się zobaczymy. No, syn tutaj jest. Skończył studia psatem inżynierskie. Ja mówię, idź, zobaczysz. Oj, na pewno emocje są. Coś wspaniałego. Akurat czekam i patrzę na syna. Po oficjalnej części uroczystości terytorialsi zaprosili na wojskowy piknik z tradycyjną grochówką. Europejska Noc Literatury rozpoczyna się we Wrocławiu. Jej hasło to Wojny Bogów. Aktorki i aktorzy będą do późna czytać książki na wrocławskim Szczepinie. O szczegółach Joanna Łukaszewska. Tegoroczne hasło przypomina o stale poszukiwanej przez człowieka sferze sakrum, tłumaczy organizatorka Joanna Kołodziejska. Koncentrujemy się na wojnach bogów, sprzeciwianie się jakichś poglądów, spotkania z niekonwencjonalnymi nurtami wierzeniowymi. Chciałem, żeby te książki różniły się od siebie, żeby nawet jeżeli powtarza się jakiś temat, jak na przykład powtarza się temat czarownicy, to aby każda książka wyraźnie odróżniała się od pozostałych. Dodaję Łukasz Orbitowski, kurator tegorocznej edycji wydarzenia. Wśród czytających m.in. Maria Peszek, Cezary Studniak czy Karolina Czarnecka, mówi Dominika Kawalerowicz z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Jej interpretacja kobiet z Wardo to będzie coś naprawdę wspaniałego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Zaglądamy na boiska ekstraklasowe. Trwa szósta kolejka. W Krakowie przy kałuży Krakowia podejmuje Górnika Zabrze. Do przerwy było 1-2 po golach Rasaka, Rozgi i Izmahila. A patrzę na teraz stan licznika. 74. minuta się zaczyna. Wciąż jest 2-1 dla Górnika Zabrze, ale Górnik gra już w dziesiątkę. W 57. minucie czerwoną kartkę zobaczył Janicki. O 20.15 Piast Gliwice zagra z Zagłębiem Lubin, a wcześniej padł bezbramkowy remis w meczu Motoru Lublin z Puszczą Niepołomice. Tak to wygląda, jeśli chodzi o piłkę. Polskie koszykarki 3-3 awansowały do półfinału Mistrzostw Europy w Wiedniu. W ćwierćfinale Klaudia Gerthen, Anna Pawłowska, Weronika Talenga i Aleksandra Ziemborska wygrały złotyczkami 19-17, a półfinałowymi rywalkami będą Hiszpanki. Ten mecz jutro. To w Wiedniu, a w Dublinie trwa turniej eliminacyjny do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w hokeju na trawie. W półfinale Polacy pokarnych pokonali Irlandię 4-2, a o awans do elity zagrają jutro z Walią. Primoz Roglic wygrał zakończony stromym podjazdem 8. etap Vuelta a España. W generalce tego wyścigu jednak Słoweniec wciąż traci 3 minuty i 49 sekund do Australijczyka Bena O'Connora. I jeszcze czarny sport w wydaniu młodzieżowym. Bartłomiej Kowalski, Jakub Krawczyk, Bartosz Bańbor, Wiktor Przyjemski i Mateusz Cierniak zostali drużynowymi mistrzami Europy do lat 23. Polacy w Krakowie triumfowali z dorobkiem 43 punktów. Drugie miejsce zajęli Czesi, trzecie Duńczycy. To czwarty tytuł reprezentacji Polski w tych rozgrywkach. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Wieczór ciepły, niemal bezchmurny. Pogodna będzie też noc. Termometry pokażą w nocy minimalnie od 16 do 20 stopni. Jutro nadal gorąco, nawet do 33 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz, Ewka. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy w jednym miejscu i sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym podręczniki, repetytoria i lektury szkolne w super cenach. Jak tak, to Allegro. Przed Państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta nagród na swój czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada! Loteria cię udział weź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i na wyjątkowe spotkanie zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A zapraszamy zainspirowani wierszem Czesława Miłosza, wierszem, który od lat nam towarzyszy, choć napisany w czasie okupacji, nazwany piosenką. Ale jest z nami także i inny, późniejszy, pod budzącym już wdzięczność i nadzieję tytułem Dar. A day so happy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Hummingbirds were stopping over honeysuckle flowers. There was nothing on earth I wanted to possess. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Whatever evil I had suffered, I forgot. To think that once I was the same man didn't embarrass me. In my body I felt no pain. When straightening up, I saw the blue sea and sails. Czesław Miłosz. Piosenka o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Ocalenie. 1945. Tak, to wyobrażamy sobie ten sam staruszek krzątający się w ogrodzie ze wspomnień przy którymś z dworów rodziny matki Miłosza i w ogrodzie, który mógł dowoli kontemplować na Grizzly Peak Boulevard z widokiem na Zatokę San Francisco w roku 71. Jego więc świat nie zakończył się jeszcze, mimo że od wojny minęło z 30 lat. A to jest nasza piosenka o końcu świata, składana 20 lat po śmierci Czesława Miłosza, no i w jego roku 2024. Wyruszamy z tą piosenką w stronę poety, klucząc, gubiąc się, nie trafiając, ale na szczęście, przezornie, mamy przewodników. Krzysztof Czyżewski w Krasnogródzie, bo to on opiekuje się wraz z żoną Małgorzatą dworem Miłosza, obecnie Międzynarodowym Centrum Dialogu. Witam bardzo serdecznie z całym też zespołem Pogranicza. Oraz Andrzej Franaszek, autor monumentalnej biografii Czesława Miłosza, a połączyliśmy się z Krakowem i to jest właściwe miejsce, bo to tam właśnie, przy ulicy Bogusławskiego, no przynajmniej tak my pamiętamy, odszedł 20 lat temu poeta. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście Czesław Miłosz zakończył swoje życie w Krakowie, no a jedne z pierwszych etapów tego życia, wczesne etapy tego życia, niektóre zresztą z nich niezwykle ważne, wiążą się z ową Krasnogródą. Także rozpięcie, powiedzmy, biograficzne mamy zagwarantowane. My obraliśmy właśnie taki punkt startu, ten powojenny tom Ocalenie oraz Kalifornijski, gdzie wschodzi słońce i kiedy zapada. To przypominamy cytat z psalmu Dawidowego w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Krzysztof Czyżewski. No, myśląc o piosence o końcu świata jako części tomu Ocalenie, często niemal automatycznie kojarzymy to z tym czasem wojny, jądra ciemności i lokujemy i rękę piszącą te słowa i nasze odniesienie do tego wiersza w tamtym czasie, chociaż wydaje mi się, że ten wiersz ma też inny wymiar, to znaczy ja go tak czytam jako wiersz człowieka, który nie zamyka oczu, mimo że staje się już, jest bardzo uważny w patrzeniu na świat, bardzo jego głodny, dostrzegający uważnie każdy szczegół tego świata, powiedziałbym nawet miłośnie. jakby z lękiem, żeby tego nie utracić. I potwierdzający, że jest na progu stawania się końca świata, ale tak jakbyśmy na tym progu zawsze byli. To znaczy jakby od momentu, kiedy uruchomiło się tykanie zegara, kiedy uruchomił się czas, ten taki ciągły, horyzontalny, żyjemy do końca świata, żyjemy ku śmierci. I właściwie sam wiersz w sobie ma antyciało przeciwko końcowi, to znaczy ma w sobie, w swoim pięknie, w swoim rytmie, w swoich słowach takie ziarno ocalenia, że wiemy, że to się stanie. Każdemu z nas jest to na różny sposób pisane. Może to być wojna, może to być śmierć indywidualna, może to być inny kataklizm, ale to, co mamy do zrobienia, to jest tu i teraz, w tej chwili, branie wszystkiego, co by stawiało zaporę temu, żebyśmy zamknęli oczy, stali się obojętni, stali się nihilistyczni, uwierzyli, że nie ma nic sensu i że tak wszystko pochłonie ten koniec świata i ta śmierć. Więc wyczytuję w tym wierszu też takie ziarno, mocne ziarno światła i życia. Miłosz słynął, to znaczy pozostało to z nami do dzisiaj na szczęście, z takiej umiejętności dostrzegania szczegółu przyziemnego, zupełnie jakby nieistotnego z poetyckiego punktu widzenia. Bo pomidory z jednej strony właśnie takie blisko ziemi, a z drugiej strony także słoneczne. Takie zaczepienie się o szczegół, o drobiazg. W tym jest coś ocalającego, w tym jest jakby taki bunt, że nie, jeszcze żyję, jeszcze pragnę, jeszcze potrafię to ułożyć w rytm wiersza, wiecznego wiersza, jakby on był ponad tą kategorią końca, który będziemy powtarzać i powtarzać przez pokolenia. No i w rdzeniu tego słowa przecież jest złoto, jest światło, jest słońce. Teraz Andrzej Franaszek. No, Andrzej Franaszek mógłby powiedzieć na przykład, że to ten szacunek dla szczegółu, dla konkretu, pojedynczości był zdaniem Miłosza jedną ze składowych części poezji. Mnie teraz przypomniało się takie zdanie akurat nie samego Miłosza, ale jednego z tych poetów, no, którzy do jakiegoś przynajmniej stopnia wywodzą się, a właśnie wywodzili się z jego tradycji, czyli Stanisława Barańczaka, który niegdyś mówił, że prawdziwy poeta metafizyczny nie może zmierzać do kwestii czy to filozoficznych, czy teologicznych na przykład od razu, bezpośrednio, ale musi iść przez materię, przez ziemię, przez to, co dotykalne, no właśnie co indywidualne. Ideolog, myśliciel, filozof często, nie zawsze, ale często zmierza do uogólnienia, a poeta pozostaje przy tym, co jest właśnie pojedyncze, no i oczywiście zagrożone, jakby powiedział Miłosz, ranliwe, nieustannie ginące, ale też odradzające się. Te dwa wiersze, one zaskakująco się spotykają, no bo rzeczywiście w obu przypadkach mowa o pojedynczej chwili, tylko jedna z nich jest tym otwarciem, powiedzmy, apokaliptycznej perspektywy świata, który nieustannie umiera, świata, który jest niezwykle zagrożony i w każdej chwili to zagrożenie może się spełnić. No i drugi z tych utworów, no czyli oczywiście wiersz Dar, zresztą jak sądzę bardzo lubiany przez czytelników Miłosza, wiersz z kolei powiedzmy dokumentujący taką chwilę wyróżnianą, chwilę łaski, pogodzenia ze światem, pogodzenia z samym sobą. Ja myślę, że Miłosz nie miał tak wielu tego rodzaju chwil. Nawet w starości on nie był kimś, kto by powiedzmy taką emanował całkowitym pogodzeniem ze światem. I zresztą myślę, że ostatecznie rzecz biorąc to świadczy na jego korzyść, czy też budowało to, co jest najwartościowsze w Miłoszu, czyli napięcie, sprzeciw, czasem też gniew, bunt, niepogodzenie ze stanem rzeczy. Niezależnie, czy są to rzeczy powiedzmy polityczne, historyczne, czy metafizyczne, no, choćby perspektywa odchodzenia, przemijania i umierania, wobec której protestował. No ale były też te chwile właśnie powiedzmy łaski, taka jak ta w wierszu kalifornijskim ukazana. I pamiętamy o tej klamrze geograficznej. Z jednej strony dzieciństwo Krasnogróda, z drugiej strony Kraków, czas odchodzenia. Młodość w Krasnogródzie, no bo to jednak jest już młodzian, który do Krasnogródy podróżuje, na tyle dorosły, mógł się nieszczęśliwie kochać. No a później rzeczywiście dorosły mężczyzna w Kalifornii i bardzo już chwilami bardzo stary mężczyzna w Krakowie. Powróćmy do tego początku geograficznego, ale poprzedzającego właśnie jeszcze Krasnogródę. Urodziłem się w samym środku Litwy i mam bardzo dobre stosunki z Litwinami. Wobec tego wyczułam pewien niepokój co do mojej polskości. Mi się zdaje, że bardzo dużo jest gatunków Polaków. Nie można ograniczać się do jednego gatunku. Ja zawsze określam siebie Polak, ale trochę inny. To znaczy z innym doświadczeniem, z innymi krajobrazami, które kształtowały mnie w dzieciństwie. Wydaje mi się, że nie trzeba odnosić się do swojej narodowości zbyt kurczowo. Ja nigdy nie ukrywałem swoich związków z moją częścią Europy i wręcz przeciwnie. Uważałem za swój punkt ambicji wygrywać albo przegrywać, albo na moich warunkach. Pisałem o tym, co znałem, to znaczy o Polsce, Litwie, Wilnie i o bardzo powikłanych stosunkach pomiędzy nacjami w Rzeczpospolitej obojga narodów. Wykładałem też literaturę polską właśnie w tym duchu. Ten kraj lat dziecinnych poety kusi, przyzywa, prowokuje wyobraźnię, a nikt tak nie potrafi opowiadać o pejzażach, które otaczały młodego poetę nad Niewiarzą oraz nad jeziorem Hołuny. Jak? Kto? Jak? Krzysztof Czyżewski, jeden z naszych przewodników dzisiaj, drugim jest Andrzej Franaszek. Jak patrzę na taką przestrzeń symboliczną Czesława Miłosza pomiędzy tymi miejscami urodzenia Szetejnie w dzisiejszej Litwie nad Niewiarzą, niedaleko Kiejdan, czyli w takim sercu Laudy, tej krainy piękna i raju właściwie, która miała taki topos w literaturze. No i Krasnogródy już po drugiej stronie granicy, ale to stąd dziadek Zygmunt Kunat, który stworzył to gniazdo w Szetejnie, wywędrował z Krasnogródy do Szetejn. To myślę o tym, że Szetejnie to jest właśnie taka domena w perspektywie Czesława Miłosza, właśnie dziadka, właśnie takiej mądrości, tolerancji, bliskości do natury, człowieka, który bardzo silne piętno na nim wywarł i Miłosz poświęcił mu jeden z piękniejszych swoich wierszy, dziadkowi Kunatowi. Natomiast Krasnogróda jest już żywiołem żeńskim, kobiecym. Zresztą tak jest do dzisiaj, bo piecze właściwie tutaj zarządzanie tym dworem i tym miejscem, w którym obecnie jest Międzynarodowe Centrum Dialogu, sprawują głównie kobiety, nie tylko Małgosia, ale też inne członkinie naszego zespołu. A wtedy, w czasach, kiedy Miłosz tutaj jako młodzianek przybywał, to były ciotki Nina i Gabriela, które, no niezależnie od tego, że Gabriela miała męża, pana Lipskiego, który z Wielkopolski przybył i miał być takim zarządcą majątku, no okazało się, że to jednak one właściwie trzymają zarządzanie w swoim ręku i że ten duch Krasnogródy jest dla Miłosza zapieczętowany w spotkaniach z matką, z Weroniką i właśnie z Gabrielą i Niną. Matka jest tym odniesieniem Miłosza do największych jego tajemnic w życiu. W tym pięknym wierszu Grób Matki Miłosz pisze o niej jako o powierniczce swoich przysiąg, tajemnic. I te przysięgi między innymi składał tutaj, to znaczy w Krasnogródzie. To były te przysięgi, Andrzej wspomniał, i my często zacieramy tą różnicę, że Szetejnie to jest jednak dzieciństwo i on tam bardzo krótki okres spędził, zaledwie 2-3 lat, tak na stałe, mając szansę cieszyć się życiem tam, a to starczyło jakby na całe życie. Natomiast Krasnogróda to już jest młodzianek, to już jest kilkunastoletni chłopiec, który zarówno może mieć już dramaty miłosne, na przykład z pensjonariuszkami, które tak próbowały ciotki wtedy utrzymać dwór, nie mogąc z samej gospodarki, że otworzyły tutaj pensjonat, czyli dramaty miłosne, ale też taki jeden z zasadniczych konfliktów życiowych Miłosza, to znaczy buntu przeciwko dorosłości, dorosłości rozumianej jako tej, która staje się obojętna, ślepa na siłę wyobraźni świata młodzieńczego i marzeń, tej potężnej siły wyobraźni i światła, które z tego się bierze. Miłosz był człowiekiem, który przez całe życie starał się ocalić w sobie dziecko, ocalić ten rodzaj siły wyobraźni, ale też odwagi, naiwności, wolności, przeciwko takiemu silnemu ratio i przeciwko no, takim starszym osobom, które tutaj na ganku w Krasnogródzie sobie siedziały i rozmawiały i patrzyły z dystansem na tego chłopaka, który się tam rzuca i buntuje i tak sobie w ciszy on słyszał te słowa: poczekaj młodziak, jeszcze trochę dorośniesz, a staniesz się taki jak my i zrozumiesz, na czym prawdziwe życie polega. Otóż on wtedy składa tą przysięgę sobie, którą zapisał potem w wierszu Powrót, kiedy tu powrócił w 1989 roku i zostawił nam po tym spotkaniu ten wiersz Powrót, mówi, że nie, nie będę taki i hańbiąca jest zgoda dorosłych i ten rewolwer bębenkowy, który my kojarzymy z jego dramatem miłosnym i z próbą samobójczą, którą usiłował w Krasnogródzie popełnić w związku z romansem, w wierszu jest inaczej napisana. Ten pistolet jest właśnie skierowany przeciwko takiej konieczności dorosłych, że musimy jakby rozstać się z tym światem i musimy uznać, że to wszystko, w co tak mocno wierzyliśmy, co było głosem naszego serca, jest iluzoryczne, bo życie i realność czy rzeczywistość na czym innym polega. Otóż Miłosz będzie bronił tej wcześniejszej rzeczywistości jako realnej i napisze o tym wiele wierszy i wiele wspaniałych książek. A tę opowieść, której dzisiaj Państwo słuchają, po raz pierwszy my słuchaliśmy w roku 2021, kiedy powstawało słuchowisko poetycko-dokumentalne Piesek przydrożny, Powrót właśnie, tak. Staliśmy wtedy, co zostało uwiecznione na zdjęciach pod malinowym gankiem dworu w Krasnogródzie, nad którym wygrawerowano jakie słowa i czyje to może Andrzej pamięta? To są akurat słowa Oskara Miłosza, mówiąc banalnie krewnego Czesława, ale tak naprawdę nie tyle krewnego, co jego mistrza, a mianowicie słowa: biada temu, kto wyrusza i nie powraca. No ale zauważmy, że niektóre powroty w życiu Miłosza mogły się dokonywać głównie w pamięci, poprzez przywołanie wspomnień albo przywołanie czasem pewnych doznań zmysłowych. I rzeczywiście Krasnogróda, o której tak ciekawie opowiadał Krzysztof, jest punktem wyjścia do wielu wędrówek, a także niektórych powrotów. Bo przecież te ciotki to jest też początek pewnej historii miłosnej. W naszym słuchowisku Wiktoria Gorodecka grała Gabrielę, w której się absolutnie kochał. Więc jest miłość młodego człowieka, być może zresztą miłość spełniona w związku już romansowym. Jest wynikająca z tego związku pieśń, czyli jeden z wczesnych wierszy Miłosza, wiersz olśniewający, świadczący tym wybuchu talentu, jaki ma miejsce we wczesnej młodości Czesława Miłosza, ale na końcu z kolei tej opowieści jest inny wiersz, czyli elegia dla NN, napisany po tym, jak Miłosz otrzymuje wiadomość o śmierci Gabrieli, i ten wiersz dokumentuje przemijanie, także przemijanie uczucia. To, że ostatecznie rzecz biorąc po latach pozostaje wspomnienie, pamięć i, pada to słowo w wierszu, obojętność. Taka jest kolej rzeczy. Ach, dałby sobie spokój z tą rudą dziewczyną. Co on w niej widzi? Czystą naturę tylko. A wszędzie za nią wzrokiem biega. A kiedy tylko na moment przestanie, to ona uśmiechem przyciąga i on znów biega. Co on w niej widzi? Naturę tylko. Tu gdzieś między tymi drzewami tańce były. Ona za rękę z jakimś przystojnym mężczyzną przychodzi, wiruje. Może też kilka całusów było. Czesław to widział. Poszedł do swojego pokoju, do swojej dziupli. Tu w Krasnogródzie miał swój pokój na poddaszu z oknem na jezioro. A pod tym oknem tańce. Ruda dziewczyna wiruje w ramionach pięknego, barczystego młodzieńca. Czesław, jakim on był wrażliwym chłopcem, zabrał ze sobą rewolwer i wódkę. Myśmy wszystkie rozpierzchnięte po dworku, a dużo nas wtedy było. Ktoś rozmowy toczył w salonie, ktoś spacerował nad jeziorem, ktoś nawet w nim pływał, część z przybyłych tańczyła. Ja chyba byłam w salonie. Nie widziałam, jak wyszedł. Nie widziałam, że wziął rewolwer. Życie w dworku na wsi zawsze miało sporo niespodzianek. Czesław patrzył, jak ruda dziewczyna wije się w objęciach innego. Do rewolweru włożył jedną kulę i kręcił bębnem. Przykładał lufę do skroni i strzelał. Pił, kręcił i strzelał. I na nią patrzył. Dziś nikt nie pamięta imienia tej rudej dziewczyny. Ale dla naszego Czesława właśnie ten moment był jego pierwszą piosenką o końcu świata. Dojść do krawędzi i patrzeć w otchłań. A gdyby jeszcze cofnąć się na chwilę, czyli wyruszyć z Krasnogródy z powrotem do dzieciństwa, do Szetelni, które nie przetrwały jako majątek, jako budynki walca historycznego, no to mamy tą niezwykłą chwilę znów pojawiającą się w wierszu, kiedy po bardzo wielu latach, kiedy po pół stulecia Miłosz wraca w tamto miejsce, widzi pustkę właściwie wokół siebie, jeśli chodzi o te budynki zniszczone, ale czuje coś, wydawałoby się, najbardziej ulotnego, a mianowicie zapach traw i roślin tam rosnących. No i to właściwie w sensie ścisłym prustowskie doświadczenie prowadzi go do wiersza o tytule Łąka, moim zdaniem niezwykle wzruszającego wiersza, który kończy się takimi słowami. Kiedy ten bohater wdycha właśnie ten zapach, zamyka oczy i poczułem, że znikam i płaczę ze szczęścia. Wiele jest tych rzeczywiście punktów zaczepienia związanych z dzieciństwem i młodością Miłosza, na których później buduje swoje dojrzałe, a także bardzo dojrzałe życie. Ja myślę, że dla mnie dzieciństwo było bardzo ważnym okresem i w ciągu całej mojej twórczości starałem się dziecku we mnie udzielić głosu. Nie zawsze mi się to udawało, ale ta druga przestrzeń to też jest w pewnym sensie odwołanie się do dzieciństwa. Radosny mój bieg po ciemnych parkach jesienią, kiedy na ścieżkach igliwie albo szelest liści i polany pod dębami pustoszeją. Gasną sine oka telewizji. Takiej lekkości kroków nigdy nie miałem. Chyba dawno moje poranki ośmioletniego, uniesione nad ziemię, napojony światłem, nie ustaje w napowietrznym biegu. Nieżyczliwie mnie wita przebudzona jawa. W dzień o lasce powoli pełznę astmatyczny, ale noc mnie na długie podróże wyprawia. I tam, jak na początku, świat nowy i śliczny. Zachowaliśmy te oklaski po to, by przypomnieć, że Czesław Miłosz bywał naszym gościem i o ile dobrze pamiętam, ale nie chcę tego sprawdzać, był aż dwukrotnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na pewno ten pierwszy raz to była premiera Pieska Przydrożnego, czyli tego tomu bardzo różnych, zazwyczaj miniaturowych tekstów. A tutaj Czesław Miłosz prawdopodobnie jest gościem promocji tomu ostatniego już z 2002 roku, Druga Przestrzeń. Jest coś takiego, o czym Krzysztof opowiadał mi wtedy nad jeziorem Hołny, że to jakby po takiej spirali jest to wyruszanie i powracanie oskarowe, tak? Tak, i ten powrót u Miłosza, on jest nie tylko w czasie do dzieciństwa, ale on występuje też w takiej szerszej skali, wymiarze spojrzenia w ogóle na nasz los mieszkańców przełomu XX-XXI wieku, kiedy wyczerpuje się ten paradygmat nowoczesności, oświeceniowości oparty na wyruszeniu w świat, wykorzenieniu, budowaniu nowoczesności w drodze ku wielkim metropoliom, za chlebem, za rozwojem technologicznym, że w optyce Miłosza przychodzi nowa faza, która będzie, jakbyśmy po kole szli do przodu, nie cofając się, ale idąc do przodu po kole, powracali do miejsc utraconych i zagospodarowywali je na nowo, bardziej ekologicznie, bardziej myśląc o zakorzenieniu i o długim trwaniu niż o takim życiu w rytmie nowoczesności, nowoczesnej bieganiny i czy możemy coś z tym zrobić? Jaka będzie na to nasza odpowiedź? My jesteśmy w miejscu w Krasnogródzie, które przez lata było opuszczone, zdziczałe, zrujnowane i wiele jest takich miejsc i pytanie jest, co z nimi zrobić, prawda? Czy zbudować muzeum, które tylko będzie upamiętniało przeszłość, czy będzie to miejsce żywe, miejsce otwarte na przyszłość, zanurzone jakby w strumieniu budowania nowego. Więc to jest coś bardzo ciekawego, co dla mnie jest bardzo ważne w myśli i postawie w pisarstwie Miłosza. W późnym etapie jego życia to są te przestrzenie, o których przed chwilą wspomniał Krzysztof, czyli no powiedzmy przestrzenie duchowe. I oczywiście mamy wcześniejszą książkę Ziemię Ulro, którą zresztą niedawno wznowiło wydawnictwo Znak z przedmową, co jest ciekawe i charakterystyczne dla momentu historycznego, w którym jesteśmy, Olgi Tokarczuk, która jakoś dostrzega przynajmniej możliwość odczytywania jej dzisiaj na nowo. No ale też są te właśnie późne wiersze, między innymi Druga Przestrzeń albo Traktat Teologiczny, których diagnoza Miłosza jest raczej pesymistyczna. Mówi właśnie o tej coraz dalej posuniętej erozji wyobraźni religijnej. O tym, że po prostu nie postrzegamy, nie umiemy, nie jest nam dane postrzeganie rzeczywistości w kategoriach religijnych. To nie tylko znaczy, powiedzmy, rzymskokatolickich, kościelnych, no ale zakładając pewną złożoną, głęboką, duchową strukturę świata. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Ja najszczerzej mówiąc nie potrafię odpowiedzieć. Czy znajdujemy się w chwili, w której na przykład bardzo dużo moich studentów już właściwie nie posiada takiego zakotwiczenia nie tylko w tradycji kościelnej, katolickiej, religijnej, ale nawet w takiej tradycji myślenia właśnie w kategoriach religijnych, które w wielkim stopniu budowało polską kulturę tej drugiej połowy XX wieku, czy przeciwnie, na swój sposób, nieraz utajony, gdzieś jakby kuchennymi schodami, ta tematyka religijna, tematyka mitu, tematyka tajemnicy do nas powraca. No, odpowiedź na to pytanie mnie przerasta. Jakby powiedział Witold Gombrowicz, nie jestem aż tak szalony, żeby coś w tej materii mniemać albo i nie mniemać. Ale oczywiście no, to jest jeden z kluczowych tematów samego Miłosza, czyli doświadczenie rzeczywistości w perspektywie religijnej. No, a w konsekwencji, czy też obok tego, no, oczywiście odpowiedź na pytanie, co z nami się dzieje, kiedy już te poranki ośmioletniego i lekkość biegu mamy dawno za sobą, coraz częściej musimy myśleć o własnej śmierci. No i szukamy jakiejś nadziei albo jakiejś odpowiedzi na pytania, które do tej pory nam te odpowiedzi oferowała religia. Jeśli jednak jest ona nieobecna, no to oczywiście szukamy gdzieś indziej albo godzimy się z brakiem tych odpowiedzi. Ha, to jest nasza piosenka o końcu świata. W 20. rocznicę śmierci poety. Ona minęła 14 sierpnia tego roku. Po 80. Niedługo skończy się cała parada. Co za różnica? Wypada, nie wypada. Jak będą mnie i rozbierali, jak ich dowiedzą się bio detali, nieżywemu niedźwiedziowi co do tego, jak fotografować będą wypchanego. Oczywiście całej tej ścieżki Czesława Miłosza no nie przebędziemy w ślad za nim, ale ponieważ jest sierpień i zbliża się już jego końcówka, to jednak myślimy o jego obecności w miejscu, którego nie wspomnieliśmy jeszcze. Myślimy o Gdańsku, o Stoczni Gdańskiej, o pomniku poległych stoczniowców i to też jest ważne z punktu widzenia tej całej drogi duchowej Czesława Miłosza, bo tam przecież na murze przy bramie historycznej słowa, które co prawda napisał król Dawid, ale przełożył Czesław Miłosz, który przecież od lat studiował i hebrajski, i wersję bardzo starą greki, siedział w tych tekstach natchnionych, świętych ksiąg. No to jest ważny dramat życia Miłosza i jego tworzenia. On chciał być poetą ekstatycznym. Natomiast życie cały czas go wiązało, wplątywało w historię, zmaganie się, wpisanie takich tekstów jak Który skrzywdziłeś, czy Sarajewo, czy takich książek jak Zniewolony umysł. I z jednej strony Miłosz uważał, że źle mu to robi jako poecie i że to są jakby dwa przeciwstawiające się sobie światy. Natomiast z dzisiejszej perspektywy myślę, że nie mielibyśmy tego duchowego Miłosza, tego autora późnych, wspaniałych wierszy, gdyby nie te zmagania z historią. To znaczy duchowość naprawdę nie polega na tym, żeby się oderwać od rzeczywistości, żeby się oderwać od historii. Ona się buduje właśnie przez nasze przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, historycznych, politycznych, przez różne z tym związane dramaty, słabości, konflikty i spory. I że jest czymś niezwykłym w biografii Miłosza i w tym, co mamy po nim, że on do późnego wieku, czyli ponad 90-letniego człowieka, pisał i zostawiał nam świadectwo. I pisał, powiedziałbym, jakby z uwolnionej ręki. To znaczy miał te momenty, jak w sytuacji daru, Andrzej, jak mówił, że to były krótkie chwile, które się nagle przydarzyły takiego otwarcia. Natomiast im był starszy, im bardziej po 80-letni, tym ta jego ręka była bardziej uwolniona. Nie tylko od zobowiązań wobec historii, ale w ogóle od literackości, od dbania o różne formalne sprawy, o mody, różne inne uwiązania, które poety mogą w taki czy inny sposób obciążać. Miał po prostu ten rodzaj właśnie dziecka, ale też takiego szaleńca w sobie, który już się z niczym nie liczył. Mógł być śmieszny. Nie bał się, że będzie śmieszył, że będzie naiwny, że będzie łatwy do skrytykowania. Po prostu pisał to, co mówi serce. Zresztą kiedyś w którymś utworze mówi, że główny problem nasz polega na tym, że ręka pisze nie to, co mówi serce. I że jego życie, właściwie jego dojrzewanie polegało na uwolnieniu tego tunelu, tego przekazu i pisaniu właśnie takich świetlistych, niebywałych wierszy. I w tym jest też wielki dar, który nam zostawił po sobie. Przypomnę, że naszymi przewodnikami po tym fascynującym, jakkolwiek by to zabrzmiało, ale no długim i trudnym do ogarnięcia życiu są Krzysztof Czyżewski w Krasnogródzie i Andrzej Franaszek w Krakowie, halo Kraków. Może bym dodał, że jeśli Miłosz, a tak w rzeczy samej było, buntował się przeciwko obowiązkom, powiedzmy, społecznym, narodowym, patriotycznym, jaki polska tradycja zwykle nakłada na literaturę, i jeśli nawet niezbyt chętnie odnosił się do faktu, że jego słowa trafiają na pomnik poległych stoczniowców, a kiedy przyjechał do Polski w roku 81, też nie chciał się wpasować w pewną właśnie rolę społeczną, ikonę, powiedzmy, poetę solidarności, jeżeli tak można było powiedzieć, no to jeśli walczył, to można rzec, że szczęśliwie i dla swojej twórczości, i dla nas niejednokrotnie przegrywał, czyli właśnie podejmował te obowiązki. Więc Miłosz podejmuje te tematy, zarówno w prozie, o której wspominał Krzysztof, no choćby w Zniewolonym umyśle, ale także w poezji. A gdyby sięgnąć do wiersza nieco wcześniejszego, który ja niezwykle lubię, no to przywołałbym wiersz Siena, bardzo zaskakujący w gruncie rzeczy wiersz, czyli mówiący o pięknie Włoch, pięknie Toskanii, pięknie sztuki, która bohaterowi tego wiersza, no oczywiście w domyśle samemu Miłoszowi, jawi się jako coś martwego, skamieniałego, i kończy się ten wiersz takim przesłaniem, prośbą do Boga o uchronienie od, uwaga, szczęścia i spokoju. Bo właśnie takie zaleniwienie się, pogrążenie się w spokoju i w szczęśliwości może grozić obojętnością, odseparowaniem od losu innych, mniej szczęśliwych i mniej spokojnych ludzi. No więc jest ten Miłosz niepogodzony, zbuntowany, być może bardziej rzeczywiście pogodzony ze sobą pod koniec życia, chociaż też protestujący wtedy niejednokrotnie. No i też powracający na różne sposoby do gestów dzieciństwa czy doświadczeń związanych z dzieciństwem, bo do tej panoramy, którą jakoś budujemy, można byłoby dodać i to, że przecież w traktacie teologicznym, najpóźniejszym z tych wielkich traktatów Miłosza. Trzech. Kiedy mowa o doświadczeniu religijnym, no to właściwie u schyłku swego życia mówi Miłosz, że nie tyle dociekania teologów, dociekanie intelektualne, ale takie doświadczenie dziecka, któremu się objawia Matka Boska w Lourdes albo w Fatimie, no to właściwie stoi u sedna doświadczenia religijnego i w gruncie rzeczy nasza spekulacja intelektualna nie jest w stanie tego przekroczyć. Z jednej strony zwyczajne, z drugiej piękne, z jednej strony przyziemne, ale z drugiej profetyzm, eschatologia, wielkie słowa, religia, a skracając to, co jasne i to, co ciemne, bo absolutnie niewiadome. Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste, pomagajcie każdemu, ziemi doznającemu. Za niedosiężną zasłoną sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy, dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. To wiemy, że bieg się skończy i rozłączone się złączy w jedno, tak jak być miało, dusza i biedne ciało. To jest nasza piosenka o końcu świata. Podebraliśmy poecie ten tytuł, ale tak, zainspirował nas, jak wspominaliśmy na początku. A powtarzamy ten wiersz, przypominamy go sobie w roku Miłosza i w miesiącu 20. rocznicy jego śmierci. Ten mój jubileusz, te kwiaty, te brawa, te toasty, gdyby wiedzieli, co myślę. Było to jak chłodne ważenie zysków i strat. Straty to fałszywe słowa, które wyszły spod mego pióra, już nie do cofnięcia, bo wydrukowane i zostają na zawsze. Ale one właśnie będą dla ludzi najbardziej ponętne i najczęściej będą powtarzane. Więc pytałem siebie, czy tak musi być, że napisać pewną ilość naprawdę dobrych rzeczy można tylko płacąc, nie tylko wykrzywieniem swego życia, takiego jak moje, także śmieciami, odpadkami, po drodze do paru znaków, doskonale czystych. Krzysztof Czyżewski i Andrzej Franaszek, już zmierzamy do finału naszego spotkania. Nasz wspólny kolega Jerzy Ilk lubi powtarzać, że na słynną bezludną wyspę wziąłby ze sobą wiersze wszystkie Czesława Miłosza. Kilkaset stron. 1500 stron, więc na wiele czasu to wystarcza, ale rzeczywiście ta ilość mądrości i także wzruszeń, które tam możemy odnaleźć, no jest tak duża, że faktycznie jako kapitał, które nam zostawił Miłosz, jest nie do przecenienia i może nie do wyczerpania. Krzysztof Czyżewski. Słuchając tego, co Andrzej mówi teraz, to widzę pana Czesława tutaj na brzegu jeziora Hołny w Krasnogródzie, gdzie teraz jestem. I widzę go jako człowieka, który z jednej strony przyjechał na koniec świata i w obliczu końca świata, czyli miejsca, o którym wiedział, że po prostu zamiera i ginie, i spotyka tutaj młodych ludzi, którzy mają jakieś marzenia z tym miejscem związane, i staje się strasznie ciekawy, głodny i pomocny, użyteczny w tej nowej pracy, która otwiera coś, co mogłoby być już po prostu światem zamarłym. Więc takim go widzę, po prostu zbuntowanym wobec takiej postawy acedii, prawda, o której często pisał, takiej głównej choroby mnichów, którzy po prostu poddają się zobojętnieniu, nieczułości, nieuważności, braku sensu. Powracam do tego, co żeśmy na początku mówili o piosence o końcu świata, że w nim była taka postawa, która nigdy się na to w taki sposób nie godziła, ale jednocześnie ze świadomością, jak to się kończy. Ale ta świadomość nie odbierała takiego drugiego metafizycznego poziomu, w którym pracował. I teraz myślę o takim jego późnym wierszu, już chyba nawet jednym z ostatnich wierszy rozproszonych. On się nazywa Flet Szczurołapa. I tam jest, on wraca do tej historii pięknej melodyjki wygrywanej na flecie przez Szczurołapa, która może po prostu poprowadzić ludzi, zbiorowość, społeczeństwo, nas w jakieś nowe jądro ciemności. On wtedy przywołuje, w tej melodyjce odnajduje ton małej stabilizacji, czyli takiego naszego zobojętnienia w świecie nasyconym, komercyjnym, konsumpcyjnym i tak dalej, można tutaj różne podteksty podkładać, ale ja widzę go właśnie takim, który po prostu robi wszystko, żeby i w swoim życiu samemu, i my, jego czytelnicy, żebyśmy się nie dali oczarować melodyjce Szczurołapa i żebyśmy zachowali czujność, dojrzałość, mądrość, uważność, która nas przeciw temu obroni. I to jest wielka siła każdego tekstu, który się dzisiaj Miłosza czyta. On jest zawsze za przebudzeniem, za otwarciem szeroko oczu, za zbliżeniem do rzeczywistości, za uważnością, za odwagą. Bardzo wiele rzeczy można tutaj dokładać, ale to jest to, co zostaje nam. I myślę, że jesteśmy silniejsi, czytając Miłosza, by się bronić przeciwko fletowi Szczurołapa. Piękne. Bieda temu, który wyrusza i nie powraca. On oczywiście wrócił z tej emigracji. Najpierw powracał kilkakrotnie, tak badał, a później już zamieszkał w Krakowie. A powrócił oczywiście także nad Wilię. To jest wiersz, po które mogę zdradzić tajemnicę. Mianowicie to było w zeszłym roku. Znalazłem się nad Wilią, w tym miejscu, gdzie niedaleko była kolonia letnia dla Uniwersytetu Stefana Batorego. I tam stałem nad tą rzeką i napisałem, czy też później wskutek tego przeżycia napisałem wiersz Po. Opadły ze mnie poglądy, przekonania, wierzenia, opinie, pewniki, zasady, reguły i przyzwyczajenia. Ocknąłem się nagi na skraju cywilizacji, która wydała mi się komiczna i niepojęta. Sklepione sale po jezuickiej akademii, której kiedyś pobierałem nauki, nie byłyby ze mnie zadowolone, mimo że jeszcze zachowałem kilka sentencji po łacinie. Rzeka płynęła dalej przez dębowe i sosnowe lasy. Stałem w trawach po pas, wdychając dziki zapach żółtych kwiatów i obłoki. Jak zawsze w tamtych stronach, dużo obłok. Tak, no, obłoki, które zapowiadały, tak jak w jego katastroficznym wierszu z lat 30. najgorsze i to przeczucie, że to się zbliża i stało się. To jest część opowieści Miłosza, katastrofisty, który widział na własne oczy spełnianie się własnych przepowiedni i miał wszelkie dane ku temu, żeby się odwrócić od tego świata plecami, żeby przyjąć taką postawę nihilisty, który słusznie wieszczył i że właściwie na tym się ta opowieść kończy. Natomiast to, co było niezwykłe w nim, ale też ja bardzo to często spotykam u ludzi, którzy dotknęli jądra ciemności, że z tego rodzi się postawa aktywna, z tego się rodzi bunt i z tego się rodzi gest w stronę działania, w stronę zrób coś jeszcze, jutro dzień nowy, zrób co możesz. Teraz przywołuję wersy końcowe z jego wiersza o aniołach, ale po prostu takie dyktando wewnątrz nas, że to jest to, co powinniśmy robić i żeby się po prostu nie poddawać temu, co nam świadomość podpowiada i co by mogło nas po prostu zamknąć właśnie pod chmurami ciemności, że jest jeszcze jakiś inny wymiar, jest druga przestrzeń, jest wymiar metafizyczny i ku temu powinniśmy zmierzać, poszerzać swoją perspektywę, percepcję, wyobraźnię. Bardzo mi się podobał ten cytat rozmowy z nim, kiedy on mówi, że on jest innym Polakiem. Nie mówi, że nie jest Polakiem, ani nikim innym, bo często żeśmy się spierali, prawda, kim Miłosz jest i czym jest. I mówiąc innym Polakiem, właśnie jakby wskazuje na tą szerszą formację, również wyobraźni, ale też rozumienia swojej tożsamości, że on się nie dawał zamknąć w ciasnych granicach takich definicji. I właściwie zawsze było to rozszerzenie do obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego, do rodzinnej Europy, prawda, do ziemi Ulro, która obejmuje jakby cały wymiar cywilizacyjny. I to było w nim niezwykłe i myślę, że to też wziął z sobą z tych miejsc, Szetyń i Krasnogródy, że to jest szerzej, że te doświadczenia, które tutaj wyniósł stąd, były szerokie i wszystko to, co potem spotykał poprzez historię, poprzez dorosłych, poprzez ideologię, było zawsze jakimś zawężeniem i przeciwko temu się też buntował. Wierny temu szerokiemu widzeniu. Przypomniała mi się teraz opowieść Józefa Czapskiego, który w roku 1916 wybrał się z bratem i siostrami na Krym, gdzie któregoś dnia postanowili z kolei wyruszyć na wycieczkę górską i zdobyć szczyt, jakim się dawało, bardzo nieodległy. Myśleli, że po paru godzinach znajdą się właśnie na tym ośnieżonym zresztą szczycie. Tymczasem szli i szli przez cały dzień, a szczyt ciągle był dalej i nie byli w stanie do niego dotrzeć. No i myślę, że oczywiście to trochę jest jak z naszą wędrówką. My nigdy tego jakby całego Miłosza nie opowiemy, nie wyczerpiemy, no bo tak jak teraz widzimy każdy element, każdy kolejny wiersz, choćby właśnie te obłoki, które na różny sposób pojawiają się w twórczości Miłosza, mogą nas prowokować do kolejnych dróg, do kolejnych szlaków, do kolejnych wątków, do kolejnych tematów. Ale naturalnie, jeśli nawet tego szczytu ostatecznie nie zdobywamy, to samo wędrowanie, samo wspinanie się w jego kierunku jest wartością. I wydaje mi się, że gdybyśmy mieli silić się o jakąś puentę czy próbę puenty tego spotkania, no to ja bym kontynuował myśl Krzysztofa sprzed chwili, a więc takie myślenie o niepogodzeniu, o niezgody na rozleniwienie, obojętność, czyli właśnie te wszystkie cechy, tą gwałtowność pewną, którą ma w sobie twórczość Miłosza i którą miał sam Miłosz, no, a która dla nas może być drogowskazem, lekcją, nauką. To my już dziękujemy. Ewa Redel, Wojciech Dorosz, Barbara Marcinik. Zacytowaliśmy fragment słuchowiska Romualda Wiczy-Pokojskiego pod tytułem Piesek przydrożny, powrót oraz kompozycję Łukasza Borowieckiego. Nasza piosenka o końcu świata, bo ilekroć przeżywamy nasz mały koniec świata, tę małą apokalipsę, orientujemy się, że jeszcze nie czas, że jeszcze nie staje się to. Podnosimy się i wędrujemy dalej. No, szczególnie jeżeli mamy tak fantastycznych przewodników jak Krzysztof Czyżewski z Krasnogródy i Andrzej Franaszek z Krakowa. Zatem zamykamy naszą piosenkę o końcu świata. No, w jakimś sensie dekadencką. Tu by toi. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian,